Вилетіла за золенька з темного лісочка, сіла пала заковала в зеленом садочку. Сіла пала заковала в зеленом садочку. А як вийшла дівчинонька і є запитаті, ой, чи довго зазуленько сужденного ждать? Ой, чи довго зазуленько сужденного ждать? А зазулька кує-кує коло її двора, буде ждать і дівчинонько сьой день до вечора. Буде ждати дівчинонько сьой день до вечора. А бо дай ти за золенько 7 літ не ковала, як ти жеш мені молоденькой правди не сказав. Не ж ти жеш мені молоденькой правди.